bir sonu hey. Dediler yarim geliyor, ince bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine vay. Dediler yarim geliyor, ince bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Atımımdan malı yoktur hey, üzerimde çulu yoktur hey. Gel başımda yolu yoktur, git gel emmem emmem kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine vay. Gel başımda yolu yoktur, git gel emmem emmem kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine vay.